Wpadłem stamtąd jak rakieta. Było ich kilku, wśród nich chyba kobieta. Gonili jak stado wilków, ale nie wiem czy to mnie, czy tylko w moją stronę. Rzuciłem się w bieg, jakbym miał dupko podpalone. Nigdy nie miałem takiej mocy, między kamienicami. Jak wystrzelony z procy, nieznanymi ulicami biegłem. Ile sił w nogach, byle się nie przewrócić. Na plecach czułem wroga, lecz bałem się odwrócić. Wyostrzyła mi adrenalina, zmysł wzroku. Miasto głęboko śpi, jest kilka godzin po zmroku. Nikogo na widoku, aż tli się ktoś w oddali. Przyspieszyłem jeszcze kroku, licząc, że mnie ocali. Kiedy byłem już bliżej, był tam tylko cień. Pomyślałem, ty świrze, lepiej dealera zmień. Ich kroki słyszę za mną, a nogi mam jak z waty. Gdy mroki mnie ogarną, to wpadam w tarapaty. Tak samo jest zawsze, gonią mnie skurwysyny. Są gdzie tylko popatrzę, nie wiem z jakiej przyczyny. Brak punktu zaczepienia i planu ewakuacji. Oznaka wycieńczenia organu serca w palpitacji. Już chciałbym się obudzić, strach przeżera mi mózg. Zdołałem się obrócić, wyrósł przede mną wóz. Wielki jakby lodówka, tak to była policja. Myślałem, że się uda, lecz górę wzięła ambicja. Stronę odbiłem drugą, obierając drogę długą. Kondycja jest tym sługą, dzięki rzuconym szlugom. Dziś to i tak za mało, ciało potem się zalało całe. Nie wiem czy wyjdę cało z tego co sobie zgotowałem. Nagle jestem w kanionie, jakby na krańcu świata. To chyba będzie koniec, bo wiem, że nie umiem latać. Ale to nogi same, prowadzą mnie w urwisko. I już spadam w nieznane, znowu upadnę nisko. Takie mam sny właśnie. Uciekam przed nieznanymi i spadam w przepaście. Dzisiaj światła nie gaście, już wolę z braku snu mieć halucynacje. Takie mam sny właśnie. Uciekam przed nieznanymi i spadam w przepaście. Dzisiaj światła nie gaście, już wolę z braku snu mieć halucynacje.